sig. Föddes i Sundsvall år 1971. Ja, då hade han någon. Syrran fick unge, så nu är han morbror. Och nu har han läppat upp. Röka sin balle och kolla på barfen. Ja, det är han. Ja, det är han. Jag säger bara Lars! Lars! Lars! Han heter Lars! Hon är till röva och spelar i rockband. Är redlös, fan han ska jobba måndag, ja. Jobba måndag, ja. Åker Subaru och lyssna på Road Rat. Och det är nog jag. Vi säger till dig, varför har du fått det? Jag säger till dig.